أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. سورة الشورى مكية. نو مناسبة تجد ما قبل سور سرق بها ظاهر بي ذكوك وحبا ما قبل سور جوا دا هوم فهو ابتداكي نو بيان دا هوا حكية القرآن او دا دي في ابتداكي هم بيان دا حكية القرآن دي او دا هوا بيان سر دا حكية القرآن فمحكي ما قبل كي هم دا جوتي رسالت هم وصر صادق يدي انو دلتا هم هوا رسالت وصر صادق يدي او دا غره كما نو هوا بيان دا منزل كي الله جل على شانه هدي دا هوا دا هم وصر راقي نو دلتا ما هوا وصر راقي انو هو يوحي إليك انا هذا رسالتك بس اليك او يا هذا يوحي فاعل ذاته في الله العزيز الحكيم. هذا منزل بيان يوسف له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم. تقدر منزل بيان لي او ذا غير كم هذا وحي بيان ذا وحي يوسف يوحيك نو لا ادري ترى ذلك القرص رساله او دا هم صورت مکی صورت دی لکه ما قبل صور چی مکی صورت نوا او دا هغو صور و تعلق کو اغا پا دا بکوری وقت پا دی وصول پوری نو دا جی صورت تعلق کم دا برکم پا دی وصول پوری لی نو علا حوائی کداری که دا برکم لکه دا بوحی چی صادق یه نو دا برکم یوحی الیک وحی قوی الیک وطاعتا او الى الذين واتقانوا من قبل مخلق التعب الله خداي العزيز شغالي بدي الحكيم حكمه ولا نتاتا وحدا بكي او حغوتا وحدا غزات كليا نواحي جدا بكدي موحي جدي اغاية غيو ذات دادا موحي بيان بقدرته له ما في السماوات وما في الارض او دا غره کم دانو یو دا وحی یو باعث غنی حکمت غنی همسو زکا چی دتا دا ما کی سماوات و ما کی الارض دی نو دا چی کرده دا اللہ دی نو قد با اللہ دا دی دا پارا یو نظم یو دی چی دا پر دی نظم بانجی وچی نیشی یو پا هر سوک چی یو نو یو کور لری لا پا کور چی یو نظم یو دی او چی دا چی یو ملک لری پا ملک یو نظم یو دی نو دا چې دا ګردم ځکه و اسمانونه لري نو په هغه کښې به ولې یو نظم یو قانون نه یږي نو هغه قانون یې دغه وحي دی نو دا به دا پر دې قانون پر دې وحي باندې به دا چلېږي نو لهو ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العلی العظیم. الله عالی دی په خپلو مخلوقاتو باندې لوړ دی العظیم غټ دی. تقاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. تقاد نيجيج السماوات أسماننا يتفطرن من فوقهن دسربير دقا وزلت الذي سمعنا كدوية تريسي هغه د سربیره د پا څخه د اسمانونه نو یا دا دی چې دا د وجې څخه د غټ الوهیت د دې الله او د قهر او د قدرت د دې الله نو دا اسمانونه دغه ته نږدې دي چې اوس د الله د قهر د الله د قدرت څخه دوی څیریسي نو او یا یې معنا دا ده چې دا اسمانونه نږدې دي و دغه ته چې دوی څیریسي من فوقهن دغه منبر ته جنیت د وجې څخه د فوق د دوی چې فوق د دوی دا ملایکه دي دومې ډېري پر دې اسمانو باندې سربېره ګرځي او دومره زیاتې دي چې اسمانونه و دغه ته نږدې دي چې هغه د دوی د لاسه مات دي لکه اوس یو باغ چې خلک ډېر پر ګرځي زیات خلک پر هغه باندې وي نو هغه وجې ته نږدې وي چې هغه ونړېږي نو دلته هم دا نږدې و دغه ته دي چې دا ونړېږي ځکه پر دې باندې دومره ډېرې دغه دي دا ملائکه دي او یا مرادات تقاد السماوات نږدې اسمانونه يتفطرن ان چې دوی مات شي نو دوی مات شي من فوقهن د سربېره د خوا اندلوړي د خوا راغوزار چې را ونړېږي دا به ده پر دې خلکو باندې په سبب د دې چې دوی د دغه قرآن څخه چې دغه ذات رسولی دي د دې څه انکار کوي نو دغه انکار د دغه قرآن څخه دا ډېره غټه خبره ده دا ډېره لو خبره ده دا د دغه تقاضا کوي چې پر دغه خلکو دي نو اسمان د لوړې دپاره ونړېږي دا خلک چې تر دې اسمان لاندې شي دومره غټه خبره ده او یا دا چې دغه الله خو دومرې غټ ذات دي لهو مات السماوات وما في الارض او د دغه ذات دپاره دوی دا ملائکه بنات الله بولي د دې دپاره اولاد نیسي نو دا اسمانونه و دغه ته نږدې دي چې د وجې څه د عظمت د دغه خبرې چې دوی د هغه دپاره د اولاد ثابتوي نو هغه را ونړېږي راشي وسي نو نو دا څلور سره توجیحات نو یا یې نړېدل د وجې څخه د هغه قهر د الوهیت د الله چې د خوف په سبب را ونړېږي او یا یې دا نړېدل د وجې څخه د ډېروالي د ملایکو نو پر هغه تقدیر بیا دغه من دلته هغه سببیا دی پر دا نور تقدیرونه دي سببیا او یا دا دی چې دا د دوی را نړېدل د وجې څخه د غټوالي د دغه خبرې چې دا انکار د قرآن کېږي او یا یې را نړېدل د وجې څخه د غټوالي د دغه خبرې چې دوی د الله ته نعوذ بالله اولاد ثابتوي اول ملائک دا نو اوس بیا بله خبره نو هلته به د هغه توجیه سره دا څه تناسب خوري چې هلته دا رانړېدل د اسمانو په دغه سبب چې دوی دا ملائکه د الله نعوذ بالله لوڼې بولي او ملائکه چې دي هغه داسې سواد دي والملائکه یسبحون بحمدهم هغه تسبیح وایي چې علاقه د دوی متلبس دي بحمد ربهم په حمد سره د رب د دوی او یستغفرون هغه طلب د مغفرت کې لمن فی الارض سفاره د هغه چا چې کوم ځکه چې نو چې هغه داسې کارونه کوي نو دا چې څوک خو بیا به د الله څنګه نعوذ بالله ولد شي ځکه الله خو هغه واجب الوجود ذات دی هغه وحمد تسویه ته احتیاج نه لري او نن د یو چا دپاره طلب د مغفرت کوي په رحم به پورې یو چا باندې وکړي نو که داسې وي چې دا د هغه سره دغه علاقه د ولیت پیدا کی نو خود به هغه د الله خصوصیت په خودوی کم وي نو ولې ولد خو د والده سره اشتراک لري نو هغه به هم دا کوي چې خپله به پر چا رحم کوي هغه به هم تسبیح او تحمید ته ضرورت نه لري نو الا اداوه ان الله خدای هو الغفور الرحیم والذین هغه کسان اتخذوا من دونه چې دوی نیولي وي ما سوا د خدای څخه اولیا اولیا یې نیولي وي نو د بله چا څخه کومک و نصرت غواړي الله من دون الله ما سوا د خدای څخه اولیا الله حفیظ علیهم انا حفیظ دوی پر دوی باندې دا د دې خبره ده الله څخه نه پوچېږي نه ورکېږي الله ته خبره معلومه ده نو کوم وخت چې الله ودو خلکو ته هغه جزا ورکوي هغه وخت به الله جزا ورکوي وما انت علیهم ته نه یې پر دوی باندې بې وکیل وکیل نه یو چې خامخا به دا خلک له دې کار ته راګرځي وکذلک اوحینا الیک وكذلك أرقم لك دغان ياوتا أو تمن وحي كريدي يا تاتا سابك وحي رغيدي أوحينا إليك قرآنا مج وحي كريدي إليك وتاتا قرآنا وقرآنا عربيا عربي لتدفع لتنذر أم القرى تتوبر أم القرى أو من حولها أو من حول لديكم القرى أو تنذر توبر خلق دوم القرى أو دغ من حول يوم الجمع در وجس در جمع تدا قرق خلق سر جمع تيجي الله دين سر حساب تي دا شروز جمع لا ريب فيه في شك نست فيه فدا غروات كي يعني فوجس كي لجير وجس كي خاما خاما تحتكيش أو فجير وجس كي خلق بياد خلق كي جمع بياب دين سر حساب من بياب دين دور دائي كيشي جوية فالتي وزن جوريج وفريقهم في الجنة وفريقهم في السرير شو هذا جنة فاتجي والبدا جهنم وفاتجي واسفدي كي ديت إشارة ولا انشي داغا مقاش دا دا دي نو وطنون كي دا مشرق وطن دي ذكا كي دايا هذا دا دي نور دا فار أصل وبرز ولا وجيت أم القرى وعلى مدافر جنور وطنوبة جدا مشرف اسمان ولدك وجيت فدا دا جنوم هم فجي أم القرى ترسو أو دا دي دا شرافة تفارقو هذا دير يوجه دي نو يو دا وطقا خدا غا آيات شدا دي فجي آيات كيام نو دا كرل شعب نور غرد دا دي تابيق روما حولها أو بل حجستي نو امام احمد ابن حنبل رحمه الله هغه په خپل مسند کې را نقل کړی دی د عبد الله ابن عدي سره چې هغه وایي وایما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سوار یدله چې هغه په د مکې مکرمې په بازار کې ولاړ و نو ما د ده سوار یدله ده داسې ویله والله انک لخیر ارض الله واحب ارض الله الی ولولا انی اخرجت منک لما خرجت في والله ما دي بسان في إنك يتل خير أرض الله خير دمزك سد الله ياد أو أحب أرض الله أحب دمزك سد الله إلي ومات ولولا فنا وإذا فبنت إني أخرجت زي استلسوا من تستاتك يا قوم سيقصت يا ما زي استلى يا ما لما خرجت وزبق فلما يا وطا لكن شو وزي ووي ووي استلم نقدي اتبار ترزو وطلم أنا وستام دال فردغدي يعني عليه الصلاة والسلام وارتواي إنك من خير أرض الله نو فدغي كبار فردغي باندي نم دجي دغا أم القرات وشولسو أو دا آيات فردغي باندي دال سو شد رسول الله صلى الله عليه وسلم دي أسطة أغا عام دي أسطة أغا مقصوص بيو قرية يا بيو قوم يا بيو ملك يا بيو نحية بيو ندي دا وطول سرزمین تا طول انسان تا اغا دا دعوت تا دا عام دی نو سابق طول ادیان چی دی اغا دا فدغ جن تر دا رسولات اسلام اغا منسوخ سو جن دا رسولات اسلام دا اغا دا پارا محسس سو ولی دل که دا تعمیم وقی چی اپلای ام القرا ذکر کرلا او روز تا تر اغا دا ما حول دا اغا نو ما حول دا اغا خود نو دوری دا مشرق خاطر بیادر تر مشرق پوری دوری دا مغرب و خاطر بیادر تر مغرب دا جنوب و خاطر بیادر تر مزید تر پا دا شمال و خاطر بیادر تر مزید تر پا نو مما خوال کلا کل داخل سولا نو آغا دا تلور سر نواحی دا دی مکیر چی در آغا سات پولی چی مزق ختمی جی دا تول پکشی کی داخل سولا نو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاسد آغا عام بیاسد وبرزته الشامل صن ولو شاء الله في ردك الوقت لجمعهم أمة واحدة جمع كلي بواي دا خلق أمة واحدة نو يو أمة بواي كلي وجن باني بواي ولكن يدخل من يشاء في رحمتي نو ألا هو غدا خلوي هغا توب سيد الله إرادتي برحمت تخبر نو هغا جني إسلام كدا خمسي فتوحيد كدا خمسي والظالمون ظالمان ما لهم من ولي نستدعي دفار يوم متولد عمر اولا نصير من يوم تذكار ومكيه أم اتخذوا من دونه أولياء نو لا أم بكم معنا ترد بل أسي يعني بل اتخذ أيادين ولدي من دونه ما سواد خلاص أولياء أولياء يعني ولدي يعني تأخذ الشكار نبي كريم نو حمزة مبارد فارد انقار ولي فالله هو الولي لا يوتن لك ولي فالله خداي هو الولي هذا ولي أو هو يحيي الموتى أو أغداك وليهم دي شدا غوى السودي قدرته وبره وهو يحيي الموتى على حياة القيوم ومنته وهو على كل شيء قدير فرسيبا لقادر دي.